بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حفظه الله تعالى من أحكام الحيض والنفاس عملت ملاك من حفظه الله تعالى ولنغو لكفاريشا نقوديان دا نا عبادة عظيمة عبادة صلاة ويكون ماما ذكي ويكيتي مام بيوسافي ومام نظافة نقل بيلي ماما نقل كمان نمت بنفسي نسهيمو نقل بيلي نكات عملت ملاك وزنمزي أحكام الحيض حكم زهيذي والنفاس na hukumu za nifas, masala yanayofungamana na hedhi kwa ufupi na masala yanayofungamana na nifas vile vile kwa ufupi. Anasema yudhkaru hahuna aidan, hutajwa hapa vile vile, hutajwa hapa katika mlango masala ya ghuslu, ya kuoga, ya usafi, hutajwa vile vile baadhi ahkami alhaidhi, baadhi ya hukumu za hedhi wa nifas na nifas. Vitu vya muhimu ambavyo vinawapitia mama zetu, mabinti zetu, wake zetu. Kwa hiyo haya masala vile vile yametajwa katika mambo ya kisheria na kuwekwa bayana masala ya haid na nifas. Anasema alhaid fi lughati asayalan, hedhi ki lugha ni kule asayalan, kwa maana kumiminika, miminiko kila sayalan, kule kumiminika kwa kitu kama vile maji, kumwagika kwa maji, kupita kwa maji, ndio sayalan. Hiyo ni lugha ya Kiarabu. Alhaidhu fil istilahi, hedhi kiistilahi, damu tabiatin, ni damu ya kitabia tu, ni damu fulani ya kitabia, wajibillati, na ya kimaumbile, na ni damu ya kimaumbile, yakhruju min aluntha, kutoka damu hiyo kwa mwanamke, fi awqatin ma'lumatin, katika nyakati maalumu, hala sihhati lilmar'a, hala sihhati lilmar'ati, kipindi mwanamke ana afya, siha akiwa ana afya, min ghairi sababi lwiladati, pasi na sababu ya kuzaa. Ni damu ya kitabia na ya kimaumbile inayomtoka mwanamke katika nyakati maalumu akiwa na hali ya afya, pasi na sababu ya kuzaa. Hii ndiyo maana ya damu alhaidhi. Nini maana ya damu alhaidhi au nini maana ya haidhi? Ni damu ya tabia, ya kitabia. Aliposema kwamba ni damu inayomtoka mwanamke akiwa na afya, hala sihhati almar'a, kipindi akiwa na afya mwanamke, maana yake nini? Liyukhrija alistihadha, ili itolewe damu istihadha, damu istihadha. Kwa haya maneno aliposema hala sihhati almar'ati, kusudiwa hapa usiingize damu ya alistihadha, na atakuja yote ni damu ya alistihadha. Na aliposema min ghairi sababi alwiladati, basi na sababu ya kujifungua, ya kuzaa, makusudio yake nini? Min ghairi sababi alwilada liyukhrija nifas, ili aitoe nifas. Haizungumzii nifasi hapa. Na aliposema hala sihhati almar'a, itoke damu ya istihadha. Kwa hiyo hii ni damu ya haidhi, haiingii damu ya istihadha wala haiingii damu ya nifas. Kabla ya kuanza masaili ambayo ameanza hapo yanayofuata, tufahamu ya kwamba masala ya damu ya haidhi yu'tabaru inda ahli alilmi min almasaili awis. Ifahamike ya kwamba mambo au suala la damu la hedhi, damu ya hedhi, kuzingatiwa inda ahli alilmi, kwa wanawachuoni, ni katika masaili awis, masala magumu sana, masala ya damu ya haidhi, masala ya haidhi wanawachuoni wanayazingatia ni katika mambo magumu sana. Hatta nukila an al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mpaka imenukuliwa kutoka kwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, annahu qala, kwamba Imam Ahmad yamesema, jalastu fi babi al-haidh, nilikaa katika mlango wa hedhi, nilikaa nikisoma mlango wa hedhi, muda nilokaa 9 sinin, miaka 9, hatta fahimtuhu, mpaka nikaufahamu mlango wa hedhi. Al-Imam Ahmad, na tunafahamu man huwa al-Imam Ahmad, Jabal al-Asham, ni bahar la tukaddiruhu ad-dila, ni mwanachuoni mwenye elimu kubwa, lakini katika mlango wa hedhi alikaa muda wa miaka 9, mlango wa hedhi tu na usoma mpaka akaufahamu. Kwa hiyo mlango huu unazingatiwa inda al-ulama ni katika mlango uliokuwa mgumu sana. Na masala haya ya hedhi, wanasema ahlul ilmi, ni ubora mtu akakinaika na dalili tu basi, ni ubora mtu akakinaika na dalili, yale masala ambayo yametajwa dalili yake kadhaa, masala yale yametajwa dalili yake kadhaa, akatoshika na hayo hayo. Lakini kama ataamua kila jambo alitafakari, kila jambo alizungusha kwenye akili yake, atamshinda mengi, kwa sababu sisi fahamu zetu ni ndogo chache, himma yetu ya kusoma ilmu ni ndogo, pupa yetu ya kutafuta talabul ilmu ni ndogo. Kwa hiyo bora yale masala ambayo atayakariri kwa dalili, kwamba haya mitajwa dalili yake ni kadhaa, hili dalili yake ni kadhaa, basi yale asiyajua na yanaacha vile vile kama yalivyo, kwa sababu ni masaili awisa. Kisha katika masala haya haya, hii damu hii kama ilivyothibiti ani nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi Aisha radhiallahu anha, alisema Aisha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mtume alisema, hadha shay'u, hichi kitu hichi, yani damu hii, hadha shay'u katabahu Allahu ala banati Adam, hili jambo la hii amelifaradhisha, ameliweka, ameliandika Allah kwa watoto wa kike wa Adam, ameliweka jambo hili ala banati Adam, wal hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo hili ni jambo limewekwa jibilia, lakini maumbile kwa mabinti wa Adam alayhi salatu wasalam, hawezi akalivuka mtu. Kwa hiyo kila mwanamke lazima apate na haidh biidhnillahi tabaraka wa taala, illa nadir, isipokuwa wanawake wachache sana, isipokuwa wachache sana ndio hapati na haidh, lakini ni jambo la aghlabia, kwa maana kila mwanamke lazima apate na haidh, illa nadir, isipokuwa wachache sana. Na yule mwanamke ambaye hapati na hedhi anaitwa adhiya, wanamuita mafukaha kwamba huyu adhiya, kwa maana ni mwanamke ambaye hapati na haidhi. Tayib, aliposema shekhe hafidhahullahu ta'ala kwenye kitabu, hal alhayd muhaddadun bisanawat au bil ayyam, je hedhi muhaddadun bisanawat, imewekewa mipaka kiumri, au bil ayyam, au imewekewa mipaka kwa masiku, bihaythu la yu'tabaru ad-damu alladhi yusibu haydan, kiasi cha kwamba haizingatiwi damu itakayompata, haitohesabiwa kwamba ni haidhi kisheria, illa fi sinni muayyanati, isipokuwa katika mwaka maalumu, au fi ayyamin mahdudati, au katika masiku maalumu. Swali hilo, je, hedhi ina kikomo cha miaka maalumu? Kwa mwanamke kifikisha miaka kadhaa hatoki na hedhi? Swali hilo, kiasi cha kwamba hedhi itakayomtoka baada ya hiyo miaka itakuwa haizingatiwi ni hedhi kisheria? Swali la kwanza. Swali la pili, je, hedhi ina masiku maalumu? Hedhi ina siku maalumu, kwamba maalumu atakaa mwanamke ukaa na hedhi siku 10 mathalan, mfano, kwa maana ya kwamba itakayozidi siku ya 11, 12, hii haizingatiwa ni hedhi kisheria? ndo maswali mawili katika sehemu moja. Aswab, sawa sawa, jawabu la sawa. Shika nasema annal haidha, hakika ya hedhi, laisa muhaddadan bisanawati, haina kipindi maalumu cha miaka. Abu Hudhaifa, annal haidha, kwamba ya hedhi, laisa muhaddadan bisanawati, haina miaka maalumu ambayo imewekwa kwa mwanamke. Bwana hedhi yake ataenda nayo mpaka miaka 60, basi ndio kikomo cha hedhi, haitoki tena hedhi. Sheikh anasema hedhi haina kikomo cha miaka, wala bil ayami, wala hedhi haina kikomo cha masiku. Na hapa aliposema miaka, maana yake ni bada'an wa intihaan, kuanza na kumalizika, kuanza na kumalizika. Kwa maana hakuna miaka ya mwanzo maalumu kwamba binti akifikisha miaka 8 ndio anatoka na hedhi, na akifikisha miaka 60 au 70 ndio kaishiwa na hedhi, haitoki tena. Hakuna hilo. Au siku kwamba hakuna siku maalumu kwamba mwenye hedhi hukaa na hedhi yake siku 10, siku 7, siku 6, hakuna hilo. Bali yawezekana mtu akakaa na hedhi, damu ya hedhi yamtoka zaidi ya siku ambazo anaweza kuzitaja mafukaha. لقول الله تعالى وقوليات الله سبحانه لبسيما ويسألونك عن المحيض نو نقوليزي كوسيانا حيض فمعنى محيض نبال مهارا مهارا بطفنا حيض كيو نقوليزي كوسيانا حيض قول سيما محمد هو آذى هذي يشاف فاعتزل النساء في المحيض جتنجيني نو نوانتي ونفقوانا حيض جيوه كنمبالي ناو siwakurubie, siwaingilie. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, na wala msiwaingilie mpaka watakapotaharika. Msiwaingilie mpaka pale watakapokuwa wametaharika, msiwaingilie. Wala taqrabuhunna, kwa maana msiwaingilie, sio maana yake kuwakurubia, msile nao, msilale nao kitanda kimoja, msishirikane nao katika mazungumzo. La taqrabuhun, maana yake msiwaingilie katika mahala ambapo Allah subhanahu amekuamrisheni. Fa idha tataharna, na wakitaharika, wamemaliza siku zao za haidhi, wakaoga, wakajitaharisha, chukua udhu, tayyib, fa atuhunna min haythu amarakumullah, waingilieni katika upande alipokuamrisheni Allah, mahala alipokuamrisheni Allah, hapa ndipo muwaingilie, basi waingilieni katika mahala hapo. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin, Allah subhanahu anapenda wale kufanya tauba na anapenda wale kujitoharisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, masala aliyoleta hapa shekhe hafidhahu Allah ta'ala ni kwamba damu ya hedhi haina mwaka maalum, damu ya hedhi haina miaka maalum, bali imepokelewa riwaya nyingi katika vitabu vya historia kwamba kuna wanawake walifikisha miaka zaidi ya 60 na wakajifungua. Kuna miaka 60 mtu akapata ujauzito na akajifungua. Kwa hiyo unaona kwamba ni maneno ambayo yana mahali, yana mahala ambapo imetegemea. Na kauli zipo nyingi za ahlul ilmi kwamba hakuna muda maalumu, yani mdogo au mwingi, wa kuanza kwa hedhi na kumalizika kwa haidh kwa mwanamke. Na jumhuru min ahli alilm, na wachuoni wengi naona kwamba miaka ya kuanza na hedhi ni miaka 9. Jumhuri ya ahli alilm wanaona hivyo kwamba hedhi ya mwanamke inaanza pale tu anapofikisha miaka 9. Kwa hiyo wanasema, kwa maana hiyo damu itakayomtoka mwanamke ya miaka 8, 7, wao hawahesabu kwamba hiyo ni damu ya haidhi inda aljumhur. Lakini na vile vile wakaweka dalili kwamba mwanamke damu yake ya hedhi inakatika anapokuwa na miaka 50, ala alashhur, kwa kauli iliyokuwa mashuhuri jumhur ahlul ilm, na wengine wakasema miaka 60. Kwa hiyo maana yake ni kwamba damu itakayotoka akiwa na miaka 61, 62, 63 hawaihesabu kwamba hiyo ni damu ya haidhi. Lakini warajih, kauli ya muhaqiqin min ahli ilmi, kwamba ghalibi ya mwanamke hatokwi na hedhi kabla ya miaka 9. Hatokwi na hedhi kabla ya miaka 9, hiyo ndo aghlabia. Lakini lau itapatikana sasa damu itakayomtoka mwanamke ana miaka chini ya 9, na damu ni ile ile ambayo inajulikana kwa maana ya sifa hii, rangi yake, harufu yake, jinsi ilivyo, inazingatiwa kwamba ni hai. Lakini kauli ya muhakikin wao wanasema kwamba mwanamke hatokwi na hedhi kabla ya miaka 9, hatokwi na damu kabla ya miaka 9. Lakini ikitokea kwamba damu ikatoka kabla ya miaka 9, ile damu ikaangaliwa jinsi ilivyo, yazingatiwa kwamba hiyo ni damu ya hedhi, hata kama miaka 8, na tayari huyu hukumu za mwanamke mwenye hedhi zinafuatia juu yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuuliza, amesema yas'alunaka 'anil mahidh. Na vile vile miaka 50, tumesema hapa kwamba miaka 50, wengine wamesema 60, ndio kikomo cha mwanamke ambaye anayetokwa na hedhi. Baada ya hapo, jumhuri hawahesabu kwamba mwanamke huyo tayari ameshakuwa ana hedhi, la, hawahesabu hivyo. Miaka 61, 62, jumhuri wanaona kwamba hiyo sio hedhi tena, kikomo cha miaka 60, wengine wakasema miaka 50. Kwa hiyo kauli ya muhakikun kwamba hakuna kipindi maalumu cha kuishia hedhi, yawezekana akatoka na hedhi zaidi ya miaka hiyo. Kwa hiyo ikitoka, cha msingi ni kuangaliwa tu, je, ndio ile ile harufu yake, rangi yake, jinsia yake, naam ndio, basi inahesabika ni hedhi. Kwa hiyo ahkamu za hedhi zote zitakuwa juu yake. Tayeb, kisha akasema hafidhahullahu ta'ala, fadallatil ayat, imejulisha aya, ala annahu, kwamba mata wujidal adha, wakati wowote utakapopatikana uchafu, wakati wowote utakapopatikana al adha, uchafu, kwa maana hiyo hedhi, al ma'rufu inda nisa'i, uchafu ambao au damu ambayo ma'ruf, yajulikana inda nisa, wanaijua kwamba hii ndiyo damu ya hedhi, sifa yake iko kadha na kadha kadha, atakuja yote. Kwa hiyo aya hii imejulisha kwamba wakati wowote ikipatikana hedhi kwa mwanamke, tena damu ile ile ambayo almarufu inda nisai, inajulikana kwa wanawake, fa innal mar'ata ta'khudhu ahkama alhaidhati, mwanamke ta'khudhu, atachukua ahkama alhaidhati, hukumu za wenye hedhi zitaanza kufanya kazi. Hukumu za mwanamke anapokuwa na hedhi anafanywaje, anatakiwa afanya nini, zinaanza kufanya kazi. Wala yataqayyadu dhalika bi sanawatin muhaddadatin, wala yataqayyadu dhalika, na wala haitofungwa hilo, halitofungwa hilo, bi sanawatin muhaddadatin, kwa miaka maalum, kwamba miaka hii maalum 9 ndiyo hedhi ya mwanamke anaanza kumtoka. Haifungwi hiyo, inawezekana ikamtoka chini ya miaka 9. Wala ayamin muhaddadati, wala masiku maalumu, kwamba mwanamke hukaa na hedhi siku 6, siku 7, haifungwi, bali kiendelea zaidi ya hizo siku 6, 7, 8, 9, midhali na wasifu ule ule ambao wanawake wanajua kwamba hii ni damu ya hedhi, itahesabika ni damu ya hedhi, na hukumu za mwanamke mwenye hedhi ataendelea nazo. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala, walilhaid khilali haidhiha, na mwanamke mwenye hedhi, kwa sababu mwanamke mwenye hedhi haitwi haidhatu, la, kwa lugha ya Kiarabu huwezi kusema haidhatu, mwanamke mwenye hedhi haitwi haidhatu, la, bali itwa haid, haid mwenye hedhi. Usiweke tau marbuta akhiruha, usiweke tau marbuta mwisho wake, ukasema haidhatu, la, lugha haifai. Kwa nasema walil haid, na mwanamke mwenye hedhi ana khilala haidhiha, kipindi cha hedhi yake, khilala haidhiha, kipindi cha hedhi yake ana nini, wa inda nihayatihi, na kipindi cha kumalizika kwake hedhi yake ana nini, ahkamun, ana hukumu zake, ana taratibu zake, mufassalatun fil kitabi wa fi sunnati, zimepambanuliwa, mufassalatun, zimepambanuliwa katika Qur'ani, katika sunna. Kwa mwanamke tu mwenye hai ana taratibu ambazo zimepambanuliwa ndani ya Qur'an, zimewekwa wazi na Qur'an na sunna. Moja, annaha la tusalli wala tasumu hala haidhiha, mwanamke huyo hataruhusiwa kuswali wala kufunga hala haidhiha, kipindi ana hedhi haruhusiwi kuswali wala kufunga. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش انتم لمنبي فاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة pindi itakapokuijia hedhi ukaona hedhi imekutoka sasa hii hedhi hapa hii ni hedhi idha aqbalat itakapokuja hedhi kwako wewe fada'i salata acha kuswali usiswali kabisa rawahu al-bukhari hadithi mpokea al-imam al-bukhari falau swamat al-ha'id na lau mwanamke mwenye hedhi akafunga na ana hedhi yake au sallat hala haydiha au akaswali hala haydiha kipindi ana hedhi yake lam yasihha laha sawm wala sala haitosihi sala yake wala funga yake haitosihi midhari inathibitishia hedhi ya mtoto midhari inathibitishia kwamba hii ni hedhi damu hii bwana ni damu ya hedhi na yeye akafanya jeuri tu basi ya kusema kwamba ana uchungu sana dini akaamua afunge akaamua swali sala yake haitosihi funga yake haitosihi لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك فسبب متوم عليه الصلاة والسلام نهاها أمن كتاز من أمك من يهدي عن ذلك كنا قهير لقفون كنا قصواري أكي وانا هذي والنهي يقتضي عدم الصحة نكتاز لنا بلكيا كتقسيه والنهي نكتاز لنا لنتوم يقتضي عدم الصحة linapelekea kutokusihi kwa swala yako na funga yako bali takunu bidhalika athimatun bali mwanamke huyo atakuwa kwa kufanya hivyo atakuwa ni athimatan mwenye madhambi asiatan tena mwenye aliyefanya maasi lillahi wa lirasuli kamfanyia maasi mtume na Allah subhanahu wa ta'ala jambo la mwanzo mwanamke mwenye hedhi haruhusiwi kuswali mwanamke mwenye hedhi haruhusiwi kufunga kipindi akiwa na hedhi yake nasallallahu bimani wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a an yu'idana min adh-dhiya'i wa sum'ati allahumma inna nas'aluka al-ikhlas sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.